Гаворыць радыё «Свабода». Мы пачынаем цыкль падарожжаў па Маладзечанскай вобласці, якая існавала ад 1944 і знікла ў 1960. Але ад той вобласці засталося некалькі папак з архіва абласнога суда, крымінальныя справы і прысуды з грыфам «Секретна», якія праліваюць святло на сапраўднае паваеннае жыццё Беларусі і не толькі паваеннае. Упершыню я патрапіў у Маладзечна ў жніўні 1992 года. Там у будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над колішнімі райкамамі. Вуліцы Маладзечна ў адрозненне ад сталіцы поўніліся гукамі жывой беларускай мовы, прамовы на канферэнцыі праменілі аптымізмам. Наперадзе нас чакала бліскучая, фантастычная беларуская будучыня. Не памятаю, ці быў на той час перайменаваны праспект Леніна ў вялікі гасцінец, але помнік правадыру на галоўнай плошчы Маладзечна ўжо выглядаў артэфактам мінулай эпохі. І трэба было быць вельмі цвярозым рэалістам, каб не паддацца той нацыянальнай эйфарыі, што панавала на той канферэнцыі. Здаецца, такім адзіным чалавекам выглядаў засяроджаны і крыху сумны Васіль Быкаў. Штосьці ён прачуваў ужо тады. Антураж, у якім адбывалася канферэнцыя, быў па-савецку пышным і зусім не райцэнтраўскім. Такіх багатых сталінска-ампірных тэхнікумаў я ў райцэнтрах яшчэ не бачыў. Ды і навакольныя будынкі, паштамт, рэстаран, універмаг зусім не цягнулі на раённы ўзровень. Тады я і даведаўся, што ўся гэтая раскоша – сляды колішняй сталіцы зніклай Маладзечанскай вобласці. І політэхнічны тэхнікум – гэта ніякі не тэхнікум, а дом саветаў, палац для абласных уладаў. Але, як высветлілася зусім нядаўна, архітэктурная спадчына абласнога маштабу – гэта не адзінае, што засталося ад Маладзечанскай вобласці. Маладзечанская вобласць была сфармаваная ў верасні 44 году. Па сутнасці, гэта тая самая віленская вобласць БССР, якая так і не стала рэальнасцю, бо Вільняй таварыш Сталін яшчэ да вайны расплаціўся з Літувой за савецкія ваенныя базы. Усходняя Віленшчына без Вільні. Гэтая вобласць налічвала 850 тысяч чалавек, з якіх 90% жыло на вёсцы. Месцічаў было толькі 80 тысяч. Вядома, быў у гэтай вобласці і свой абласны тэатр, і свая абласная газета, якая называлася нетрадыцыйна, ніякай Маладзечанскай праўды. Спачатку была сялянская газета, а з 51 году – сталінскі шлях. Былі і свае абласныя управы МВД і МГБ, бо крымінальную і палітычную савецкую паліцыю развялі яшчэ ў 43-м. І вядома, быў абласны суд, які выпісваў тэрміны па лініі абодвух ведамстваў. Чым Маладзечанская вобласць не задаволіла рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва? Не ведаю. Але ў студзені 60-га яе ліквідавалі. Разам з тэатрам, сталінскім шляхам і судом. І вось тут пачынаецца наша гісторыя. архівы абласнога суда, як і архівы абласных МГБ і МВД, мусілі адправіцца па новых адрасах. Штосьці ў Менск, штосьці ў Горадню, штосьці ў Віцебск. У тыя цэнтры абласцей, паміж якімі і падзялілі колішнюю Віленшчыну. Але ці то ў мітусні спешнага пераезду, ці то ад нядбайнасці самых нізавых выканаўцаў, некалькі тэчак з грыфам «секретна» нікуды не паехалі. Год. Ужо 7 гадоў, як няма ў жывых правадыра і настаўніка. Тотальны страх сышоў. Ужо пайшлі палітычныя анекдоты пра кукурузу ды прыпеўкі пра Нікіту, таму лёгка ўяўляю, як нейкі недарэка сяржанцік, грузячы сакрэтныя скрыні ў цяжкавік, нядбала перакуліў адну з іх на зямлю. Каб не губляць часу, запіхнуў па хуценькаму ў машыну тое, што паспеў падабраць. Сказаў свае тры чароўныя словы, ну і хер с ним, і заскочыў у кабіну да кіроўцы. А некалькі тэчак, выпадкова выкінутых са скрыні, адправіліся ў звычайны, несакрэтны, ужо раённы архіў, дзе праз некалькі гадоў іх выпадкова ўбачыў адзін знакаміты, а на той час зусім яшчэ малады гісторык. Сёння, гартаючы старонкі судовых прысудаў і крымінальных спраў, дзе адкрываецца сапраўдная карціна жыцця паваеннай заходняй Беларусі з яе патаемнымі палітычнымі жаданнямі, нацыянальнымі жарсцямі, даносамі, бунтамі і слязамі, я міжволі думаю, ці не занадта шмат выпадковасцяў у гэтай гісторыі. Не, я не намякаю, што сэнс існавання Маладзечанскай вобласці быў толькі ў тым, каб праўда, якая мусіла быць засакрэчаная назаўжды, хаця б крыху паказалася на святло. Але ў чым сапраўды ўпэўнены, адкрыйся гэтая ды іншыя папкі яшчэ за саветамі, і гісторыя незалежнай Беларусі магла бы пайсці зусім па-іншаму. І ніякія старыя песні о главным не перабілі бы пачуцця агіды да той краіны, дзе галоўным вяршыцелем лёсаў быў МГБ СССР. Але тэчка з грыфам «секретна» – добрая нагода, каб пракаціцца па гэтай Атлантыдзе, Маладзечанскай вобласці пасля пераможных, быццам бы радасных часоў. Каб падарожжа было больш разнастайным, мы прыхопім з сабою абласную газету «Сталінскі шлях», ды будзем слухаць песні, якія тады ў 50-е гучалі па беларускім радыё. Прокуратуру Островецкого района поступили материалы о произошедших массовых беспорядках в колхозе «Заветы Ильича» Воронского сельсовета Островецкого района. Произведенным предварительным расследованием этого дела установлено следующее. В нарушение постановления Общего собрания колхозников колхоза «Заветы Ильича» о уборке озимых посевов коллективно 22 июля 50 года собрались колхозницы на поле возле дома Рынкевич Аполлонии, где договорились не допускать к работе по уборке урожая ржи жнеяркой. В 12 часов дня при появлении жнеярки с уполномоченным райсполкома Бобрик, секретарем сельсовета Сидоренко и председателем колхоза Докутовичем их встретила толпа колхозниц, возглавляемая Рынкевич Аполлонией, Рынкевич Еленой и Змитрович Соломеей и вооруженных палками камнями. Указанные женщины начали избивать лошадей палками, камнями и глыбами земли, бросая все на жнеярку и увлекая за собой остальных колхозниц и подростков. Лошади, испугавшись, бросились на кусты, что могло вызвать поломку машины жнеярки. При новой попытке начать работу они были также встречены этой толпой. Таким образом, в этот день была оборвана работа по уборке урожая ржи колхоза Заветы Ильича Жнеяркой. Гэта сталінскі СССР, гэта забітая і цёмная беларуская вёска, гэта край, дзе ўсё ахоплена жывёльным страхам, інакш як памутненнем у мазгах паводзіны калгаснікаў калгаса Заветы Ільіча растлумачыць нельга. І пакуль звар'яцелыя жыхары варожай крыжоўкі з боем зрываюць збор ураджаю, адкрыем абласную газету і пачытаем, чым жывуць сапраўдныя савецкія людзі, простыя працаўнікі вёскі. Усе навіны ў тагачасных кінахроніках чыталіся высокімі і бадзёрымі галасамі. Падтрымаем гэтую традыцыю. Такім чынам, сельская газета, ліпень 1950 году. Члены сельскагаспадарчых арцелей, сталінскі шлях і імя Варашылава Мядзельскага района прагледзелі нядаўна першую серыю кінафільма «Сталінградская бітва». Карціна выклікала ўсхваляваныя водгукі аб гераізме савецкіх воінаў, якія мужна абаранялі горад Сталінград. Новая школа будуецца ў калгасе імя Сталіна Мядзельскага района. Будаўніцтва ў поўным разгары. Будаўнікі Шаранговіч, Навіцкі і другія, якія імкнуцца да тэрміну здаць памяшканне ў эксплуатацыю, працуюць па-стаханаўску. У калгасе імя Сталіна Астравецкага района адбылася чытательская канферэнцыя па раману Бабаеўскага «Кавалер золотой звязды». На канферэнцыі прысутнічала звыш 20 калгаснікаў. Выступаючыя высока ацанілі гэты твор, які вучыць любіць наша калгаснае жыццё. А між тым, пакуль шчаслівыя калгаснікі захоплена абмяркоўваюць навінкі савецкага кінематографа і дыскутуюць на літаратурных канферэнцыях, у вёсцы Крыжоўка ўжо трэція суткі адбываюцца масавыя беспарадкі. 25 июля сего года группа колхозниц и подростков с целью воспрепятствования коллективной уборки озимых посевов жнеяркой на полях колхоза Заветы Ильича напали на жнеярку и избивали лошадей и граждан Чернецова и Сидоренко, которые управляли машиной. А колхозницы Рынкевич Аполлония, Рынкевич Елена, Змитрович Соломея бросали зажженные факела из колосьев ржи и соломы на жнеярку и машину, отчего могло сгореть колхозное добро рожь. Помимо этого, они совместно с колхозниками Рынкевичем Владиславом и Змитровичем Иваном нанесли побои камнями и палками Чернецову и Сидоренко, предварительно засыпав глаза песком последний. Невзирая на присутствие представителя власти, депутата Верховного Совета БССР товарища Подольца, который призвал их к порядку, они продолжали свое, чем была вторично сорвана работа жнеярки по уборке колхозной ржи. Таким образом, вышеуказанные лица являлись инициаторами и активными участниками произошедших массовых беспорядков в колхозе Заветы Ильича 22-25 июля 1950 года. Што ж насамрэч адбылося ў Крыжоўцы ў тыя ліпеньскія дні 50-га? Як склаўся лёс гэтых людзей? Ці засталіся ў Крыжоўцы тыя, хто памятае тое паўстанне? І ці засталася пасля ўсяго апісанага сама Крыжоўка? Пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік.